přítomen, řekl zapisovatel otráveně a pokračoval v prezenci. Schén mezitím Stila oprášila. Stile si všiml střelce, Valdena, Merle a ostatních, se kterými se poznal, ale nemohl si být jistý, na které straně kdo z nich stál. Ale to se brzy ukáže. Dále bylo na pořadu ověření finanční situace, protože hlasování se přísně řídilo podle bohatství. Každý občan přistoupil k předsedajícímu a oznámil, kolik kilogramů protonitu v té chvíli má. Jiný občan to ověřoval se záznamovým počítačem a třetí vydával známky zastupující protononit v kilových a gramových hodnotách. Jako kdyby si kupovali žetony na velikou partii pokeru a tohle měla být bez pochyby největší partie, jaká se kdy hrála. Když přišla řada na Stila, nastaly komplikace. Moje jmění se ještě musí upravit o vypořádání dvou sázek, které se vztahují k tomuto okamžiku, řekl. První je sázka se sdružením občanů, že se neobjevím na shromáždění naživu. Řekl bych, že tuhle jsem vyhrál. Potvrzeno, přitakal předsedající Suše. Přejel Stila identifikačním paprskem, jestli tu místo něho nestojí android nebo robot. Jaké bylo před tímto rozhodnutím tvé základní jmění? Tuhle informaci vám podá můj finanční poradce. Včetně částek, které mi byly svěřeny plnou mocí. Plnou mocí. Mám veškeré pravomoci nakládat se svěřenými prostředky, včetně sázení, řekl Stile. Můžete si to ověřit u záznamového počítače. Doufal, že jeho přátelé uspěli a shromáždili nezbytnou sumu. Pokud ne, pravděpodobně je vyřízený. Dovolili, aby přišel Mellon. Předal jim údaje o Stilově majetku a svěřených částkách. Předseda vyvalil oči. Ale to je dohromady víc než 600 kilo. 600 kilogramů. Počítače tedy obstály více než skvěle. Protestuji. Vykřikl jakýsi občan. Nemůže používat cizí peníze, aby znásobil vlastní majetek. Pane, mám tu zmocňovací listiny, řekl uhlazeně Mellon. Jak se sám můžete přesvědčit, jsou pečlivě formulovány a právě tento druh použití je zde výslovně uveden. Pro účely tohoto shromáždění jsou všechna splnomocnění částí Stilova osobního majetku. Předsedající si vše ještě jednou ověřil u záznamového počítače. Posmutněle oznámil, že je to pravda. Podle pravidel této hry mohl Stile nakládat se svěřenými prostředky i jako se součástí vkladu do sázek. Také ověřil podmínky sázky o přežití. Ty byly také nevyvratitelné. Mellon odvedl svou práci dobře, nepřipustil, aby někdo cokoliv zpochybnil kvůli formálním náležitostem. Občan Stile tím, že se živý dostavil na toto shromáždění, vyhrál sázku a zdvojnásobil tak své jmění, oznámil předsedající na 12 628 kg protonitu. Stile si všiml, jak sebou několik občanů trhlo. To byli jistě jeho nepřátelé ze sdružení, kteří se ho pokoušeli zavraždit kvůli penězům. Museli za svůj pokus zaplatit svým bohatstvím. To bylo přiměřené zadosti učinění. A teď druhá sázka, uzavřená prostřednictvím zástupce, řekl Stile. Zda mě občanka Merle do této chvíle dokáže nebo nedokáže svést. Věřím, že potvrdí, že jsem opět vyhrál. To bylo riskantní, samozřejmě vyhrál, ale Merle ho už jednou zradila. Co by dělal, kdyby lhala? Merle vystoupila dopředu, štíhlá, mladá a vážná. Je to tak. Neuspěla jsem. Protestuji. Vykřikl další občan. Švindluje, aby mu pomohla, protože je do něho zamilovaná. Merle se k němu otočila. Jsem zamilovaná, ale nemám ve zvyku říkat lež kvůli osobní náklonosti. Je pravda, že ho chci víc než kdy předtím. Tlačili na mě, abych ho zabila, místo toho jsem ho uvěznila. Za těchto okolností nikoho nepřekvapí, že měl pramalou chuť na lásku. V každém případě se sázka netýkala mých citů, jestli tomu rozumím. Jen jestli uspěju, nebo ne. Je odjakživa nerozumné spoléhat se na jednání ženy. Stile zjistil, že jí zradu odpouští. Teď mu všechno bohatě vynahradila. Občané se neměli čeho zachytit. Sázka platila a jeho jmění se opět zdvojnásobilo, skoro na 2,5 tuny protonitu. V té chvíli byl nejbohatším občanem planety. Dovolil bych si tvrdit, že ti, kdo mi dali zmocnění, budou mít radost, až se jim majetky vrátí zpátky 4x větší, pošeptal Mellonovi. Věděl, že nastanou potíže, až se rozzuření občané začnou zajímat, jak dokázal tak rychle sehnat tolik plných mocí. Prozradí se asi podstata strojů s vlastní vůlí. Ale konečné utkání už bylo tak blízko, že to nehrálo žádnou roli. Rámce se spojovaly, za chvilku začne být překrývání očividné. Zdálo se mu, že se stěny jeskyně slabounce zachvívají, ale také to mohla být práce jeho obrazotvornosti. Zbývající občané se řádně zaregistrovali. Dalším bodem agendy byl rovnou návrh na zrušení Stilova občanství. Předložili ho k hlasování bez jakékoliv rozpravy. Tady se na demokracii nehledělo, byla to otázka moci. Problém se rozhodne rychle, skoro ve stylu sázky. Volba se prováděla na váhách. Uprostřed nádvoří stály obrovské dvouramenné váhy. Občané mohli své žetony pokládat na jednu nebo druhou misku, nebo i na obě dvě a tak posunout rovnováhu ve prospěch nebo proti návrhu. Hlasování začalo, občané zaplnili prostor okolo vah. Žetony vážily jen tisícinu skutečné hmotnosti protonitu, který představovali, takže tunu zastupoval jediný kilogram. Jinak by volby byly nemožně těžkopádné. Stilové mince vážily 2,4 desetiny kila, ne 2,5 tuny. Všichni občané nebyli proti němu. Mnoho z nich pobouřil pokus zbavit jednoho z nich práv, nehledě na důvody, takže položili své gramy na stranu ponechat. Stile si nebyl jistý, jak to nakonec dopadne, a tak nepoložil všechny své gramy najednou. Kdyby to udělal, některé z jeho příznivců by mohla ukázka tak nesmírného bohatství odradit a hlasovali by proti. Ale kdyby nechal druhou stranu příliš převážit, mohli by si ostatní myslet, že je jeho věc ztracená a mohli by se proto připojit k vítězům. Takže se snažil váhy udržovat v rovnováze, dorovnával protiváhu po malých dávkách svého bohatství. Zbyde mu dost, aby na konci převážila jeho strana. Protože nahromadil bohatství, o kterém se sebevědomé stroje domnívaly, že je nezbytné, mělo by být všechno v pořádku. Ale pořád to bylo těsné. Ostatní sledovali jeho tahy a odpovídali stejnou mincí. Občané stále volili a výsledek byl stále proti němu. Stilovo jmění se rozplývalo příliš rychle, viděl, že mu dojde ještě před koncem. Nakonec to přišlo. Položil své poslední 3 gramy, zbyteček nesmírného bohatství a vychýlil tím váhy na svou stranu a další občan položil na druhou 5 a nahnul je zpátky. Stile už si sám pomoci nemohl. Tak těsně. Pak předstoupila Merle a v ruce držela 10 gramů, které si schovala nakonec. Už všichni skončili. Otázala se vesele. Nikdo to nepopřel. Takže se zdá, že je rozhodnutí na mě. Vidím, že je Stile pozadu o pouhé 3 gramy a já jich tu mám 10. Vychutnávala si představení, předváděla se před napjatým obecenstvem. Nikdo neřekl ani slovo, nikdo nevěděl, ke komu se přidá. Měla nevyřízené účty s oběma tábory. Požádala jsem tě o dostaveníčko, ty úchvatný malý muži, a ty jsi mě odmítl, pokračovala a koketně se zavlnila v bocích. Měla na sobě šaty ve stylu Xanadu, ale na ní i konzervativní roucho, navržené v Číně 13. století, bylo stejně velice vyzývavé. Ať už od přírody, či díky životosprávě nebo omlazování, měla skvěle tvarovanou postavu. Stilově nějak připomínala žlutou adeptku, ačkoliv nebyla její druhé já. Mě odmítá velice málo mužů, ať už mají jakékoliv postavení, řekla pyšně. A za tu pohanu, 1 gram proti tobě. Upustila jeden žeton na mísu protivníků. A udělal si to, abys vyhrál sázku, dal si přednost penězům před láskou. Měl by ses stydět. Hodila na tu samou mísu ještě 1 známku. Stile teď ztrácel 5 gramů. Merle si ho prohlížela, chodila kolem něho, jako by byl zvíře na prodej. Ale jsi pěkný chlapec, máš urostlou postavu a jsi v kondici. Docela si uchvátil mé staré chřadnoucí srdce. 1 pro tebe, za tvé miniaturní tělo. Hodila gram na Stilovu stranu vah. A jiní mě nutili, abych jednala proti tobě, sevřeli mě do peněžních kleští. To se mi hnusí. Další pro tebe. Trápila ho, tomu bylo jasné, ale nemohl si pomoci a doufal. Byl teď zase jen o 3 gramy pozadu a jí ještě zbývalo 6. Jak s nimi naloží? Máš výjimečný charakter, pokračovala. Stojíš za svým slovem asi sám sebou. To se mi moc líbí. Tu máš 3 za tvou osobnost, které bych si vážila méně, kdybych tě dokázala uplatit. Přidala na Stilovu stranu další 3 žetony a váhy se pomaličku posouvaly, dokud nebyly obě mísy stejně vysoko. Ale teď si sázku vyhrál, řekla. Nedokázala jsem tě svést a ti, kdo si vsadili na tvůj pád, za to zaplatili. Už nemáš žádné závazky. Vrhla významný pohled na váhy. 5 tun na každé straně. Všechno je v rovnováze. Stile, teď, za tyhle zbývající gramy, neprodal bys mi svou přízeň. Ach ne. Pořád ještě usilovala o ten poměr. Dělala mu návrhy před celým shromážděním a jakou měly její 3 gramy váhu. Stará sázka už skončila, mohl teď její nabídku přijmout a zvítězit, nebo ji odmítnout a ztratit občanství a vše, o co mu šlo. Ale jeho si přesto takhle nikdo koupit nemohl. Nejsem gigolo, řekl stroze. Mám snoubenku. A ženu, co se těchhle věcí týče. Mlčky si ho prohlížela jako zlobivé dítě. Takže ty mě zase odmítáš a ještě pomocí takovýchhle záminek. A přihodila 1 gram na opačnou stranu vah. Rovnováha se vychýlila v jeho neprospěch. Stile se snažil nedat najevo, jak se lekl. Klidně ho by zruinovala kvůli takové hlouposti. Jeho nepřátelé mezi občany se začali usmívat, spozorovali, v jaké je šlamastice. Buď vítězství, nebo čest. Teď už mi zbývají jenom 2, právě tolik, abych strhla hlasování na tvou stranu, řekla Merle. Pak už nebudu mít žádnou příležitost, abych si to rozmyslela. Chci si vzít, po čem toužím, a jsem ochotná zaplatit. Žádám tě znova o tvou přízeň, stile zaváhal. Mohla ho zničit, jistě by toho byla schopná. Občané dokázali být fanatičtí, když jim někdo něco upíral, a ženy zuřivé, když je někdo odmítl. Ale aby vyhrál takhle, aby se jí veřejně vzdal, zeptej se své snoubenky, navrhla Merle. Pochybuji, že si přeje, abys zahodil své i její bohatství kvůli tak nicotné záležitosti. 1 hodina se mnou a já ti slibuji, že bude příjemná a zbytek života můžeš strávit s těmi, které si vybereš. Je to tak těžké rozhodování. Stile se podíval na Schén. Před časem nadhodil, že by měla žárlit na jakékoliv jeho další případné známosti a teď se mohl přesvědčit, že si radu vzala k srdci a přeprogramovala podle toho své reakce. Ale také se bála o jeho bohatství a o jeho život, kdyby Merle odolal. Chtěla, aby tu účelnou věc udělal, bez ohledu na to, co to bude stát jí. Byla stroj, ale také žena. Logika ji táhla k jedné straně, pohlaví ke druhé. Pomyslel na modrou paní a věděl, že by se cítila hodně podobně. Modrá paní věděla, že má jeho lásku, jeho tělo nebylo tak významné. Merle nabízela nepředstavitelně mnoho za styk, který by pravděpodobně byl docela snadný, fyzicky. Mohl vyhrát všechno, ale on nebyl ani robot, ani žena. Ne, řekl. Pokud teď ustoupím ze svých zásad, otevřeně se prodám, abych získal moc, jsem úplatný a nemám na takový vliv právo. Zaslechl sotva patrný zvuk, skoro zaúpění. Schén věděla, že si říká o pohromu. Merle stvrdly rysy. Podívejme se. Takže mě zase odmítáš před všemi zde shromážděnými. Zahazuješ všechno, mě na truc. Zvedla poslední 2 žetony, které měla v ruce a zamířila s nimi k nepřátelské misce. Nepřátelům se rozšířily úsměvy a Stile si řekl, že kdyby měl ještě jednu možnost, rozhodl by se naopak. Jak mohl všechno takhle zahodit, zradit nejen svým přátele, ale také přežití samotných rámců? Co to je za čest, když vedla přímou cestou k naprosté zkáze, ale Merle se zastavila a Stile si uvědomil, že občany napíná také. Ale přesto je to právě tvoje čest, co mě přitahuje. Říká se, že každý muž má svou cenu. Tebe očividně pro tu nejmalichernější věc nelze koupit ani za peníze, ani za moc. Kde tedy leží tvá cena? Jsi muž, který dělá, co chce sám, a ne, k čemu ho druzí nutí, třeba by se mu do cesty stavěly ohně pekelné. Jsi výjimečně odvážný. Za to ti musím chtíc nechtíc jeden dát. A hodila 1 žeton na Stilu v talíř, čímž se váhy zase srovnaly. Trápila je úplně všechny. Zatímco já, pokračovala a znovu se zachmuřila, jsem vždycky nebyla paní svých rozhodnutí. Když mi hrozilo podobné nebezpečí, povolila jsem a zradila tě. Chtěla jsem tě uvěznit v ústraní v dolech, dokud by shromáždění neskončilo. Nevěděla jsem, že za tebou tví mechaničtí přátelé vyšlou stvoření z druhé strany opony a že tě zachrání. Za tu zradu musím zaplatit. Nejsem taková jako ty a to je možná hlavní důvod, proč jsi mě nepřijal. Stile, omlouvám se za tu zradu. Přijímáš. To přijímám, odpověděl a sám pro sebe byl rád, že to řekla. Pěkně mu ukázala, jaký se dá na občana vyvíjet tlak. Merle hodila svůj poslední žeton na Stilův talíř a vychýlila tím konečnou rovnováhu v jeho prospěch. Stile si uvědomil, že to měla v úmyslu od začátku a její úvahy byly jen divadýlko. Ale byl úplně ochromený úlevou. Mohla ho tak lehce potopit. Nepřátelští občané seděli zachmuřeně a tiše. Jejich spiknutí neuspělo díky rozmaru jediné ženy. Stile zůstal občanem a byl teď nejmocnější ze všech. Nemohli mu zabránit, aby se oženil se Schén a ustavil je svým dědicem, což znamenalo, že vznikne precedent a budou moci být uznáni jeho spojenci, stroje s vlastní vůlí, a že zaujmou místo v protonské společnosti. Za předpokladu, že ji nadcházející překrývání a spojení energií nezmění úplně od základů. Program dnešního shromáždění je vyčerpán, oznámil předsedající. Budeme se věnovat zábavě, dokud se nerozejdeme. Začala hrát hudba a objevili se roboti s občerstvením. Hlavní téma hrála jakási dívka na dulcimer, předchůdce klavíru. Dvěma malými peřím obalenými paličkami se dotýkala napjatých strun a vyluzovala překrásnou hudbu. Také to spadalo pod motiv Xanadu, zmiňoval se o tom Coleridge ve své básni. Občané se dali do tance, jako by se před chvílí nepřihodilo nic zvláštního. Protože málo kdo ovládal tance středověké Číny, oddávali se běžným tanečním figurám, které se člověk od člověka velice lišily. Hudba byla čím dál hlasitější, jak o sobě dával vědět celý orchestr, takže konverzace připadala v úvahu, jedině když člověk křičel druhému přímo do ucha. Stile vzal Schén, která se očistila a byla zase krásná, a dotančil s ní doprostřed davu. Bylo tu víc občanů než občanek, takže museli k radovánkám přizvat i několik otrokyň. Navíc byla jeho snoubenkou a cítil se s ní nejbezpečněji. Pojďme k Merle, řekl. Pak si vyměníme partnery. Stuhla, ale pak se zase uvolnila, když si uvědomila pravý důvod. Protože Merle stále ještě měla u sebe knihu kouzel. Stile věděl, jaká je cena. Obchodoval se s vedením dvakrát a stále zvyšoval sázku a největší si nechal na poslední pokus. Je to tu nebezpečné, pošeptala mu Schén do ucha. Tančila skvěle. Zatím neměl příležitost, aby to zjistil. Spousta občanů jsou stále tví nepřátelé, protože vědí, že ohrožuješ jejich moc. Mají zbraně. Bojím se, že se tě tu pokusí otevřeně napadnout. Tu knihu musím dostat zpátky. Potřebuju ji na fázi. Tentokrát budeš muset její cenu přijmout, řekla Schén vážně. Po třetí tě už utéct nenechá. Moc tu neokouněj, chtějí tě zabít, dřív než se rámce překryjí, a já tě nemůžu chránit přede všemi. Musíme odtud rychle zmizet. Stile věděl, že má pravdu. Kdyby měl čas, možná by knihu od Merle vymámil i jinak, ale neměl. Bez knihy, jak ho orákulum de facto ujistilo, nemohl splnit své poslání. Také ji potřeboval, aby oživil trola trůla, než se rámce rozejdou. Bylo by trestu hodně bláznivé zahodit tohle všechno kvůli titěrnosti, jako byla hodinová známost. Už svoje štěstí pokoušel až, jak mu Merle zkušeně předvedla. Posledních pár minut ho přimělo, aby poněkud přehodnotil svůj postoj ke cti. Musel mít na mysli větší dobro pro oba rámce, nejen své vlastní zásady.